Ràdio Tiana presenta... Hola, benvinguts un altre dia més a dir com es digui, avui amb especial de Nadal. El Roger està parlant amb el Pare Noel, així que començo jo sense ell. En primer lloc tenim la presentació, el programa, després tenim el Potito Nestlé, que l'Albert i el Kevin ja no estan, així que ho substituirem per una història de Nadal. Pues tenim el revistero, mascotillos de sempre, i una pausa musical. Per seguir tenim la parida amb la Roser i el Marc Jurado, que ha anat a acompanyar el Roger a parlar amb el Pare Noel. I tenim com a invitada la Anna González. Bona tarda, família. Després tenim els informatius i la trucada. Seguit la música amb el Jaume i la Irene. Una altra pausa musical, unes entrevistes, felicitacions d'artistes. I la pregunta, el curs telefònic. Després sortim al carrer a la Carta dels Reis i les 5 Nadales més sol·licitades, la parida al carrer i la Nadala telefònica i, per últim, l'agenda. ¿Dónde estamos? ¡Nos! Tentando falar, que nos empuja, que nos motiva. ¿Quieres andar? ¿Quieres correr detrás de mí? ¿Solo quieres ver a nevar? ¿Verás nubes no mar? ¿Has notas soar? ¿Verás luces de este mimbo? En cada sitio hay un camino. Hola, bona tarda. Explicarem una història de Nadal, jo i la Irene. Hola, bona tarda. Hola, Irene. Hola. La història es diu L'últim Nadal. Comencem, llavors. En la història dels temps, concret Nadal, tots ens tornem més humans, més alegres, més melancòlics. Tots menys el senyor Trodat, un vell rondinaire que sempre ha detestat el Nadal d'una forma exagerada. Quan arribem a aquestes dates, es tancava a casa seva, s'equipava amb els seus llibres i quan sonaven les Nadales sortia per la finestra per fer fora els nens que cantaven. Maleïts mocosos, fora d'aquí i deixeu-vos de nyonyeries, deia. Tots li temien pel seu mal geni i fins i tot la senyora Antino, que netejava a casa seva una vegada a la setmana. Si sigués per mi, no li netejo més. Total, pel que em paga, els meus fills necessiten menjar. És que aquest home no té sentiments? Els hi explicava els que com ella el coneixien tan bé. Sabien que els seus fills l'havien demanat almoina i que amb patades els havia fet fora de casa seva. Però aquest any, les nou setmanes amenaçava amb les seves urpes gelades, impedint als nens i a la gent cantar i estar feliços. La gana i el fred també va arribar, i per això molta gent es va posar malalta. La nit abans de Nadal, el senyor Trodat es va anar al llit molt d'hora. Mentre dormia, algú va picar a la porta de la habitació. Qui diantres deu ser? Qui ha gosat entrar a casa meva sense el meu permís? És vostè, senyora Antonio? Però ningú va contestar, molt enfadat, sense cap tipus de por en el seu retorçat aspecte. Va agafar un tros de llenya i posar-se les sabatilles. Es va apropar a la porta. Va obrir sobtadament, maleït lladre. Però no va veure ningú. Quina classe de broma és aquesta? I rondinant va tornar a tancar-la. De sobte, quan es va estirar al llit, la porta es va obrir i el senyor Trodat va poder veure una figura negra que portava un fals. Qui ets? Què vols? Va dir vacil·lant. No saps qui sóc? Va dir la figura negra. No, apropa't més. I la figura negra així va fer. Quan va estar en els seus propis nassos, el senyor Trodat va poder veure qui era. No, no, ets la mort. Vés-te'n de casa meva. Encara no vull morir. La mort silenciosa es va sentar al seu costat i li va dir... Fa molts anys que ets mort, senyor Trodat. Quan va ser l'última vegada que vas somriure a algú? Quan va ser l'última vegada que vas oferir el teu carinyo a la gent que ho necessitava? Ja t'he aconseguit massa temps, això s'ha acabat. No, si us plau, faré el que em demanis, el que vulguis, però no te m'emportis encara. Sí, sí, és veritat, sóc un vell cascarrabies i rondinaire. Tinc diners per tota aquesta gent pobra. Veus, ho guardo aquí, deia assenyalant una rajola que estava baixa al seu llit. No puc creure, tens més de 80 anys i no has canviat mai. Què més donarà? Tard o d'hora vindrà per tu. I on vas, si cauràs molt bé. Dóna'm un dia, tant se vols un dia. Et prometo que canviaré. Oh, Déu meu, ningú m'ha donat carinyo. Sempre he estat sol. Per això m'he convertit en un monstre, va dir abatut. He esperat molts anys per escoltar aquestes paraules, però ja és massa tard. Ara dorm, que la teva nova vida t'espera. Senyor Trudat va fer el que l'amor li va demanar, però no sense abans aixecar la rajola i deixar tots els bitllets sobre la tauleta de nit. I va esperar i esperar fins que va deixar de pensar i de sentir. Al cap d'un temps, que no va saber mesurar, el senyor Trudat, suposament mort sobre el seu llit, va ser enlluernat per una llum ensegadora, que de sobte va creure escoltar uns càntics angèlics. No pot ser, estic en el cel, va pensar, però no va ser capaç d'obrir els ulls, no fins que va escoltar uns forts cops i una veu femenina. Senyor Trudat, obre la porta, sóc la senyora Antonio. Llavors va ser quan va obrir els ulls i va veure el seu dormitori, els seus bitllets i un raig de llum entrant per la finestra. Vinga, senyor Trudat, que avui és Nadal. L'he portat una mica de gall dindi, que he cuinat. Vinga, no siguis tan orgullós i obri la porta. I el senyor Trudat va comprendre que l'amor li havia perdonat la vida. És meravellós. Estic viu, viu. Així és que va donar un salt i es va posar la bata, les seves sabatilles, va agafar uns quants bitllets i va baixar l'escala. La senyora Antino ja es marxava resignada amb el seu gall dindi entre les mans i a l'escoltar els crits de l'ancià es va girar assustada pensant que s'havia tornat boig. Senyora Antino, torni aquí, si us plau. És Nadal, Nadal, i estic viu. Amb els seus crits d'eufòria va aconseguir despertar els que encara dormien. De fons, es sentien les nadales dels nens alegres. Un cop va entregar 5 bitllets a la senyora Antino, va anar corrents on els nens estaven cantant i va començar a llançar bitllets a l'aire a tots els pobres que acudien a la seva trobada. S'ha tornat boig, deia la gent, i la senyora Antino, plorant d'emoció, va dir: deixeu-lo, que gaudeixi de la seva bogeria. Sap que aquesta serà l'últim Nadal. I el van tornar a casa i el van veure tornar a casa amb tot de nens seguint-los, cantant i rient, feliç per poder gozar del seu últim Nadal. From Santa Claus. Girl, I'm begging you, don't be mad at me. I forgot it's Christmas and you're all so hard to try to please. Ay, ay, ay, it's Christmas and I don't know what to do. Ay, ay, ay, it's Christmas and I don't have a gift for you. I can give you ay, ay, ay. All you need is ay, ay, ay. Un poquito ay, ay, ay. On this Christmas night. Around your kisses underneath the magic mistletoe. Girl, my gift of love is coming from the heart. Peace on earth, goodwill to all starts right here where we are. Everybody sing. Ay, ay, ay, it's Christmas and I don't know what to do. Ay, ay, ay, it's Christmas and I don't have a gift for you. I can give you ay, ay, ay. All you need is ay, ay, ay. Un poquito ay, ay, ay. On this Christmas night. Yeah. Christmas and I don't know what to do. Ay, ay, ay, it's Christmas and I don't have a gift for you. I can give you ay, ay, ay. All you need is ay, ay, ay. Un poquito ay, ay, ay. On this Christmas night, yeah. Ay, ay, ay, it's Christmas and I don't know what to do. Ay, ay, ay, it's Christmas and I don't have a gift for you. I can give you ay, ay, ay. Christmas night. Hola, un altre cop a... benvinguts un altre cop al Digui com el... No, sí. Al Revistero. Bueno, el Roger. On és el Roger? Vaig anar al Pare Noel. Amb el Marc. Amb el és Marc. Que es veu que tenien un problema amb els adornos de Nadal, però no eren en els balcons, que no li agrada al Roger. Us en recordeu de l'altra vegada? Li fan por, no? Doncs pues s'ha anat a queixar el propi Pare Noel. Així que res, haurem d'esperar que vingui i quan vingui aviam què ens diu. Sí, no? Què estaran fent? Allà, no amb el Pare Noel, que n'hi haurà cua o alguna cosa? Potser una mica amb els nens i tot allà queixant-se. Bueno, anem a lo nostre amb el Revistero i les revistes d'aquestes cutres, una mica. Una mica? No podem dir noms, així que no direm quines són. N'hi ha una d'elles, especialment, que m'ha cridat l'atenció perquè n'hi ha una part que és molt graciosa. Té un test, o sigui, unes cartes de la fortuna. Regals d'aquí, que macos. I, bueno, us dic com funciona i després el posarem en pràctica amb la nostra invitada, a la secció de la parida. Bueno, us explico. Tenim una carta que és amistat, otra que és dinero, otra que és amor, sort i èxit. Es tracta de que has de remenar les cartes, així, escolteu, nois. Mira, fium, fium, fium, fium. Ai, que s'ha caigut. Bueno, sí, remenem les cartes, són cinc, així que no pots remenar molt. Bueno, després les poses sobre la taula, una al costat d'una altra, així, tal com surtin. Dos, tres, quatre i cinc. Sí, no? I s'han d'aixecar dos cartes. Ah, primer d'això has de fer una pregunta, com per exemple, tindrem molts diners el pròxim any o aquest any? Us aixeques dos cartes. I et surt éxito i suerte. I aquí te'n vas a la revista apartado de les caquestes i segons les combinacions et surt una cosa. Ja no trobo l'apartat, si és que anem bé. Mira, aquí ja està. Si et surt suerte i éxito, aviam que ho trobem, éxito i suerte. Com hem demanat per al dinero i éxito, ja anem a l'apartat dinero i éxito. Etapa genial para potenciar tu imaginación y empezar a darle forma a todos tus sueños. Lánzate a por esos proyectos que tenías un poco olvidados y déjate llevar por la intuición. La suerte está de tu parte y el éxito casi, casi garantizado. No te cortes. Bueno, no ens aclarit res la resposta, però ho intenten almenys, no? I què més tenim a part d'això? Doncs molts textos aquests. Textos. És que et posen a prova. Aviam si ets supersexy aquest any. Bueno, per una part tenim també els tipus marronazos que explica la gent, una mica friki, però bueno, a la gent li agrada. I després aquí ens posa la diferència més cachondes dels nois i les noies. Una mica cutres, per exemple, els nois. A comer. Es el momento perfecto para hacer mezclas raras con la comida. Fijo que las gambas al polvorón de chocolate están de muerte. ¿Qué han dicho de eso, Irene? Son chuladas. No hay palabras. No hay palabras para describir. Y las noias. Uf, cuánta comida. ¿Alguien es capaz de acabarse tantos platos? Mejor picar un poquito aquí y un poquito de allá, que luego hay que lucir tipito. Para, disloque, cuidado. Dale el disloque, ¿no? El disloque ahí. Después tenim los chicos SMS que se envían por Navidad para tirar la caña. Esta Navidad quería mandarte algo increíble y sexy, pero lo siento, yo no quempo en un SMS. Oh, tope cutre. Qué maco. Bueno, ¿qué más tenim? Doncs los chicos chupibuenos, los chistes. Venga, anem a provar algun. Jaimito va y le dice a su madre, mamá, mamá, ¿el váter da vueltas? No, hijo. Entonces me echo pis en la lavadora. La mica patética. El río per no plorar. ¿Voleu més? Sí, sisplau, vull més. En el colegio la profe le pregunta a Jaimito, Jaimito, dime un ejemplo de la injusticia. Injusticia. Sócrates, por decir, solo sé que no sé nada. Pasó a la historia. En cambio, yo le dije a usted eso mismo el año pasado y me tocó repetir curso. Vale, no pillo. Irene, por favor. Tampoco te estás atenta, escuchando. No estás atenta. Estigues más atenta, ¿no, ya? Estoy pensando. Estic pensando, diu. ¿Y qué más? També tenim més. Aviam, les noies del darrere, que no es riguin. Que se'ls escolta. Pobres nenes. Si trobo l'apartat que us... Mira, aquí, trucos per estar super sexy. No us perdeu, eh? Potencia tu delantera. Com? Con un super escote y no te olvides de poner tu purpurina en el canalillo. O sigui, jo no ho entenc. Jo no sé, o sigui, no sé qui es posa això. Purpurina en el canalillo. Las, mira, no digo nada. Las que están en Pedralbes, ¿no, tío? Sí. Bueno, deixem, y después manos y pies, que son las partes más sensuales. Bueno, no sé. Dice que las cuides y las hidrates. Sobre todo para acariciar, ya sabes. Es para acariciar. Después, es imprescindible llevar una fragancia en el bolso. Ah, y en tu bolso tienes que llevar maquillaje básico, colonia, peine, espejito y todo el buen rollo del mundo. Bueno, claro, que no lleva eso, ¿no? Tanto. Y más cosas. Ahora están de moda los calcetines fashions. Así, con súper dibujitos y súper coloridos. Bueno, y lo último, las botas lilas. Lilas y altas, claro. Ahí, estem fent aquí un programa bilingüe, que més que parla en català, parlem en castellà. De tot un poc. Aviam, noia, posa una mica la teva part, digues alguna cosa. Què tens a la teva revista? A veure, pues tenim aquí, ¿cuánto sabes de Camp Rock? Aviam, ¿cuánto sabes? A veure, per exemple, ¿en què país se grabó la pel·lícula? ¿Rumanía, España o Canadá? ¿Canadá? Bingo, digo yo. A veure, una altra. Una altra que sigui, mira. Demuestra que conoces a Shine. No sé ni qui és, así es que... Su nombre real es Joe Smith o Jason Adam Jonas. No, el Jonas. Sí. Bien. Algo, ¿no? Algo es algo. Bueno. Després tenim aquí... Desahógate. Per exemple, una notícia que posa... Mi chico me ha dado calabazas. Oh, pobre nen. Estoy loquita de amor por un chico desde hace ya unos meses. El otro día me armé de valor, fui a hablar con él y me declaré. Que bonic. Oh, que bonic. Ai, que se'm cauen les cartes. Després, a veure, que hi ha per aquí. Aviam, així és més ràpid, les revistes. Ale, aquí. Ale. Eres la reina del drama. Ai, l'Anna ha sortit que és la reina del drama. Hòstia, tenim el Roger aquí. Què? S'ha anat a parlar amb el Pare Noel. Bueno, dintre d'un rato entrarà, perquè ara entra el Roger i ja ve la canya. I jo me voy. Roger, hem fet el revistero sense tu, eh? I ha anat perfecte. Molt maco. Molt maco. Bueno, seguim. Espera, que això encara no s'ha acabat. Ai, no, jo vull un xiste, mira, que aquí hi ha xistes. Un xiste, vale, fes més xistes. Va, xistes. Hem copiat a l'Albert i a l'altre, com es deia, el Kevin. Ui, ja ni me'n recordo. Oh, xistes, jo vull xistes. No xistes, aparecer. Després, aquí tenemos tu futuro, mayoría, cambia tu forma de ser. Ay, eso me dio un chiste, va. Venga, un chiste. Pepe, qué poco cariñoso eres. Nunca me dices nada cuando me besas, me abrazas. Mi religión no me lo permite. Vaya, todos los curas sois iguales. Oh. Bueno, s'acaba el revistero i passem a la pausa musical. Sí, Rihanna. Tenim a Rihanna com a pausa musical. I ara entrarà el Roger i ens explicarà per què no ha estat aquí. Adéu. What's wrong with me? Why do I feel like this? Like the dark, yeah, disturbia. My skin, you. està aquí, ho, ho, ho, ho. No, aviam, no. Digue'ns l'ausència, perquè no has estat durant tot el programa. Molt malament. Bueno, aquest programa no es comença sense mi, eh? Si tothom ho sap. Aviam, aviam de començar. Noel. He negociat amb el Papa Noel. Ah, entre els Pare Noels? Els no. He comentat que... M'ha dit que no, perquè allò... Ella està fent una campanya que es diu Salvamos al Papa Noel. Jo he dit, no pot ser això, no pot ser, m'he ficat a plorar. I els elfos, bueno, ha dit, seguretat, ho, ho. I dos minuts elfos, m'han tret d'allà fora. Per cert, fa fred. Ai, tiren calefacció. I el Marc estava allà de guardaespaldes o algo? El Marc, és que el Marc és la monda, perquè m'ha dit, ah, deixa'm que avui no em trineu, mira l'ara. Saps on està el Marc? Pues, al Polo Norte. Per cert, la setmana que... Ai, la setmana que ve, després de Reis, quan continuem... Hola, Roser, hola, Anna. Ei, què tal? Hem de fer una reunió amb els Reis urgentment, vale? Sabeu... Què? Ai, què? Sabeu que tenim a l'Anna aquí? Anna, bona tarda. Bueno, ja us ho direm. Ah, m'he tornat a mossegar. Li fem l'entrevista a l'Anna, no? Bueno, estaria bé. A veure, jo ho informo, acabo d'arribar, però estic aquí des de fa hores. Bueno, llavors el Pare Noel, què? Què has negociat amb ell? Bueno, doncs això, que està fent aquesta campanya, que està a favor d'aquestes coses horrendes que vengen als balcons, ¿vale? I, bueno, eso. O sigui, vamos, nah. ¿Vale? Després, hola Anna, hola Roser, bona tarda de nou. Bueno, bona tarda, bona nit, bon dia i bona nit de mitjanit. Bon Nadal. I bon migdia de la una, que és la tarda, però és igual. I comencem la vostra secció amb la parida, amb l'Anna. Hola, Anna. Hola. L'estàs flipando un montón. We wish you a Merry Christmas. Porta aquí més que tu, la veritat. Mira, Lleida, bueno, estava fent una bona causa. Parla, Roser, parla, perquè és que em trobo de pollar, la nena. Quants anys tens? 15. Tens germans? Sí, dos. Com es diuen? Cristina i David. Hola, Cristina i David, des d'aquí el Sadolodent. Sí, estem a Nadal. Quin color és el teu preferit? El vermell. Per què? Perquè m'inspira passió. Passió. Passió. Música que t'agradi? El reggae i el rap. Canta una cançó. Vinga, una nadalana. Una nadala. Vale. Ay, Dios hacia meu. Belén va una burra, rin, rin, yo me remendo, bueno. Me remendo. No, perquè res meu. Era una cançó normal que t'agradi. Ai. Vale. I want to break free. Ets una friki, que ho sàpigues, eh? Ja ho sé. Ai, passes... Ai, passes... Bueno, la teva sèrie preferida... Aida. Per què? Perquè... se la sent... Es veu no com sé, la Lorena. Digue'ns que és l'últim capítol que vas veure. Doncs un que tots intentaven acusar. Bueno, les nenes aquelles pervertides, i la Ida i la seva mare i la seva filla intentaven violar a un professor de defensa personal. Ah, oh, que guai, no? Sí. O sigui, és un d'aquests repetits que s'han vist 8 cops ja. Què faràs per Nadal? Tocar-me la xirri. Aviam, no t'ho preguntarà tu. Especial. Ja comencem. Però mira, vacances i prou. El teu menjar preferit de Nadal? Torrons. Ah, ja som dos. Vinga, i calories al poder. De xocolata? Clar, evidentment. I menjar normal? O sigui, què menjar sovint? Nocilla. Ah, que sí? Tu no dic un menjar en una part. Has d'escalfar el pot i sucar les galetes. No m'has sentit això. El què? Fica el pot al micro, és mig minut, que queda la nocilla superdesfeta i vas sucant galetes dins el pot. De nocilla estem parlant. Sí. Sí. Que queda tova. I les mamans va, però què fas, home? Em crida, perquè diu, ai, bueno, res, no t'hi vinc, no? Bueno, seguim. Tens nòvio o nòvia? No. Jo l'he vist. Jo l'he vist? Ha dit que no en tinc. Ha dit que no en té. Jo l'he vist, per això ho dic. Has fet l'acte sexual algun cop? Roser, què em diuen aquestes preguntes? Què passa? És normal, tio? Ja, però, bueno, és com si... Tu et treus mocs d'anar tant a classe? No és el mateix. No. Una bueno, cosa és escarosa i l'altra cosa és incògnita? Misteri? Vale. Quins plans tens per al 2009? No treballar massa i no cansar-me molt. Clar, això és el que tothom demana, no? Clar. Com t'agraden els nois? O les noies? Els nois amb els ombros sexis. I les noies? Ombros. I les noies no m'atrauen molt. I si tinguessis que destacar alguna cosa... de les noies. Et puc fer una pregunta? Què? Què és un ombro sexy? Això. Els ombros sexys així com... Amples, ja... Amples, amples, així. Allò que més que un ombro sembla un estat... Ben quadrats. Sí, una mica així musculosos, però tampoc molt. No tens clar ni tu, saps el que vols? Espera, espera, que ara farà un... Demostració. Ha vingut el Marc! No, això de venir amb reno, Marc, ja et digui... Què t'ha anat amb el trineu, Marc? Entra aquí tot el morro, saps? Sense esperar res. Marc, tu què fas aquí dins si no tens espacio? Espacio, espacio. Home, és el... Hola, bona tarda. És el, un dels presentadors d'aquesta secció, hasta, no? Mira, teniu el mostatxo, tio. Mostatxo. Prens drogues? Cada... Roser, filla meva. No. Ai, com que no? Ai. Ai. Ai. Qui... T'escolta la mama, avui? Espero que no. Perquè la Roser fica caldo tot el que ve aquí. El millor regal que t'han fet a la teva vida? Rematerial, jo crec, eh? Un petó. Escolteu això. Un petó. Sabeu què és? Un xiclet de préssec. Ah, que guai. Va donar de Papa Noel. Quina és la teva estratègia per lligar? Vols un xiclet? Roser. No sé, tindrà qualsevol excusa per parlar. Uau, que pedaç estratègia. Segur que em serveix més que tu. Segur que hi lligues mal. És que... quins ombros, eh? Què significa per tu? Què li preguntes? Tens uns ombros que... Oh, em posen cotxones. El Nadal, per mi, vacances. Et fa il·lusió? Sí, suposo. S'estan partint aquí el Roger i... Per cert, Marc, per què t'has portat un nom de jardín? Vull dir, un nefo de Papa Noel. Això, robàs dolent. Pues si és en persona. Com trencaries amb el teu xicot si fa 3 mesos que estàs amb ells o més? Sí, els teus ombros si no són sexis. Ni sense fer-li mal, ho veig impossible. Per telèfon, amb una carta escrita ja, potser... No, per carta i per telèfon... Anem, anem a representar-ho. Marc, ets el seu nòvio i tu l'has de deixar. Vinga, comenceu. És una, és una tarda d'hivern. La neu està caient sobre vosaltres. Marc, i és tot que molt romàntic. El nostre no funciona i ja fa uns mesos que no t'estimo. Tens unes espatlles lletges. Però no vull fer-te mal. Pues m'has fet molt mal. I, el, Marc, i llavors és quan el nòvio es posa histèric i no, li demana... No, no, no, no! Fantàgic, no. No, primer, falta una cosa, primer. Li ha de dir una cosa que és... Em sap greu tu, Marc, però Marc, hi ha un que és molt millor. Té, té uns ombros sexy. Els meus no són massa sexis per mi, ho sento molt. Ara, en aquell li puc posar gerros per aguantar-los. El teu no puc ficar en un llibre. Vull dir que els té tan, tan grans que li... Ho he mullat, Sí, Roger. Bueno. Ai, per cert, vull posar una Nadala que m'encanta, però us la posaré després. És superinfantil del Super 3, però és que m'encanta. Bueno, una pregunta. Quins regals vols per Nadal? Doncs un iPod o alguna cosa de música. Com el mòbil, un iPod. Coses materials, no? I que estan amb... I felicitat i amor. No. No pobresa en el món escarosa aquest de... No m'ho he obligat a fer prous, eh? Ai, s'ha girat així. No, per favor, Roger, no t'has suportat. No saps el que és un prou, eh? Però no diguis més el que has de dir ara. Amb condó o sense? Am, am. Am, sempre. Sempre am. Condón, condón, sí. Sin él, yo aquí broto. Sí, sí, con coco, no con ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Y cómo era? Ay. ¡Ah, soy yo! ¡Quina gracia! ¿A quin color tens els teus ulls magnífics? Com marrons o verdosos. Color caca. El teu cabell és de color verd? Això dius? Què és el que et fa cridar? Ui, sí que tenia grans a la cara, no? Ara sé que en tinc, però no tants, no? Hosti, em fa cridar alguna professora a la que odio. I callar? Estem a Navidad. Re em fa callar. Re et fa callar? Hola, no. Que fort. Es mor algú i no et fa callar res? No, expresso la meva llàstima parlant. Comença a plorar, ja. Quan vas a festa, on vas? Vaig... És per no anar, saps? Sí, de bon rotllo. Vale, vale. A Dadao així. I no, a Dadao així. T'agraden els concerts? Molt, sí. Cada dia n'escolto 4 o 5. Home, d'aquí. I quan vas a festa prens drogues? Hola, Roser, prou, és que prou d'aquestes preguntes, no, home. No, no. No l'inciteu a fer prous, que és cansin. Ah, Però tinc un prou preparat avui, eh? O sigui no, que... No, per favor, sí. No porto. Anem a fer. Espera, no, encara espera, no. Espera, quan acabem això, cony. Vale, escoltes la ràdio de Tiana? O alguna altra? La de Tiana, sempre. I quin programa? On vius, Anna? Digui com es digui. On vius? I què vam dir la setmana passada? Tiana. Què vam dir la setmana passada? Què vam parlar? Ah, no, no estava la setmana passada. La setmana passada veu parlar de Crepúsculo, veu fer un especial de Crepúsculo. I del Pare Noel. Que em va agradar molt, i del Pare Noel també veu parlar. Oh! Molt bé! Ens escolta! Tenim una oient en directe. Bueno, per cert, tenim un correu que es mou... Ai, no es pot dir això. Ui, tenim uns correus! Va, ens arriba una punta, pal, o sigui, tenim el correu bloquejat. Poden obrir de tants, bloqueix a l'ordinador. El correu bloquejat de tants. Sisplau, no sigueu tots a la vegada, perquè no pot ser això. Us repetim el correu, digui com es digui, @gmail.com. Digui com es digui, @gmail.com. No em peguis, Aita, no em peguis. Seguim. Seguim. T'agrada portar cua o vas amb el cabell suelto? Amb el cabell suelto. Per què? Perquè, no, perquè si no se'm veuen les orelles. No m'agrada. No t'agraden les teves orelles? No. Si són molt maques. Anna, no això... No m'agrada, una parida, no? Bueno, ah, ets... Un moment, una... un moment. Digue'ns una parida. Caca! Anna, oi que abans has dit... Tornes a patir! Moment, no rieu ara, perquè ara m'ho fem. Ara, bueno, silenci. Abans has dit que desitjaves amor i felicitat. Prou. No! Espera, que ara, abans... Prou! No volem més amor i felicitat per alt. Prou ja. La gent no es para de felicitar amb aquestes tonteries per Nadal. Feliç any nou, Anna. Bon Nadal. Que tinguis salut. Que, quina tonteria és aquesta, per la mort de Déu. Quina tonteria ja, eh? Ja n'hi ha prou, ja, amb això. La gent no es curarà perquè t'ho diguis. A veure, no vindran aquí els rimers, oi, a l'ojo mora! Com Harry Potter, no! No existeix això, o sigui, parem de desitjar tonteries. Desitgem coses que siguin reals, que t'ho passis bé, que tinguis nòvios o nòvies, però no que et vingui un pau i et digui bon Nadal, feliç any nou, que tinguis salut i amor. I diners. I sí, diners. Va, ja estem en Cris. No, no, o sigui, no, vale, prou ja d'aquestes coses, prou d'aquestes coses. Diners? Qui té diners en aquests moments? Eh? Qui té diners? L'alcalde que aixequi la mà. Perquè me'ls... No. L'Aznar. No parlé. Sí, perquè Telecinco té que pagar 240.000 euros perquè Telecinco va anunciar que Aznar es separava. Diuen que Roser, Tiana molt econòmic i després una Roser, que pensen. Roser, no ens posem en temes que no sabem. L'Ajuntament de Tiana tenia un sou, se l'ha retirat, perquè estem en crisi. No parlem. Ai, si ningú coses mai parla... Que... Prou! Bueno, anem a fer-te el joc de les cartes, Anna. Sí. Bueno, digue'ns una pregunta que et rondi pel cap. Vale. Ai, que m'agrada. És que... Com anirà el segon any? No, aquest no m'agrada. Una més concreta. Vale, com aniré d'amors? D'amors, aviam. Anem a veure què diuen les cartes. Buenas tardes, al tarot de Loli. Hola, ¿oste qué es? ¿Pistis? ¿Pistis? ¿Qué no, es? Soy Sagitario. Hola, Sagitario. Uy. Mira, ¿qué te pasa? Cuéntame. Hoy tenemos un día movidito, ¿eh? A mí no me pasa nada. Porque ya más taruga. Da igual. Tú. Como más llames, más vamos a ganar. Bueno, oye, las cartas. Bueno, las cartas. Voy a mezclar las cartas. Momento. Mira, cómo se mezclan. Espera, el ruido de las cartas. I les cartes dicen... Això són fulls, dicen... no cartes, fill meu. I però això no ho sap ningú, no sé! Dicen... Oh, ets més agua fiesta que per a Noel. Les cartes dicen... Una carta, dos dinero. Carta... I ara vamos a ver... Éxito. Què és? Com és? Este... Amor. Dice, dinero y éxito está aquí. Ah, amor. Ah. Experimentas un... Canvia... Quina pregunta que em pregunta? Com aniran els amors? Ah, bueno, això va perfecte. Experimentaràs un autèntico remolino de sentimientos que habías escondido en el fondo de tu corazón. Y es que volverá a tu vida un amor del pasado que fue muy importante para ti. Si estás con alguien ahora, déjaselo claro, tu ex. Y si no puedes volver a intentarlo, pero con matices, date tiempo y déjale claro lo que quieres. Puede funcionar, pero mejor se precavida. Anna, aquesta cara la conec i mira, anat això? T'ha aclarit moltes coses, no, la revista? Bueno, em sap greu tallar-se un rotllo. Ai, que guai, surto jo, a la portada d'un crit. Nosaltres també sortim a la ràdio, mira, mira. Mira, mira, mira. La pàgina número 4. La pàgina 4. Estem a les 6, mi amor. No sé, m'ho he tret de la manguilla. S'ha inventat aquesta dona. No sortim. Que sí que sortim, que m'he vist. Mira, mira! Bueno, saps què, Anna? Adéu. Et desitjo bones festes, bon Nadal, bon any... Bon Ano Nuevo. Ano Nuevo. Felices Navidades. Bon Any Nuevo. Bueno, i totes aquestes xorrades, no et desitjo ni amor. Happy New Year! Jo no tinc, perquè no t'ho puc complir. Però sí que, bueno, gràcies per haver vingut. I passem, com sempre, bueno, Marc i Roser. Marc, ara parlem tu i jo. Moltes gràcies. T'he dit que em prenes una ràpid, era més ràpid l'Ave. I adeu, Roser. Adeu. Després de Reis. I felices festes. Felices festes! I ara passem als informatius. Informatius. Els informatius. Titulars. Un lloc en internet presenta el sinistre catàleg dels Santa Claus dolents. No va ser un somni, eren 14 víbores. Prenia testos d'alcoholèmia, i no era l'únic. Converteix testa amb les discomonges. El convenia quedar-se mort. Policia llibera una dona jugatona encadenada. El Papa Noel sinistre, com ja sabeu tots que estic en compte d'aquests Papa Noels, us ho vaig explicar. Va faltar poc perquè els esperits d'aquest de catàleg, amb un exemple terrorífic, van descobrir que els fugitius, vale, es vestien de Santa Claus i anaven passant pels carrers de Nova York dissimulats. Una dona es va trobar en el dormitori amb 14 bíceps. Va creure que estava somiant. Esther Honger, de Fanny Bay, Austràlia, es va horroritzar quan es va donar compte que compartia el seu dormitori amb 14 pitons diamantines. Va trucar a la policia i aquests es van passar amb 124 hores. Una vegada va reportar la situació, a l'atrapavirus va presentar i atrapar les 7 d'elles. Un romà va guanyar una dura lluita legal que va durar anys, gràcies a la qual va aconseguir demostrar que estava viu. George Tribut, de Tistuvària, va intentar renovar el seu document, però no se'l va permetre. El motiu de la seva mort, per provar que estava viu, va haver d'intervenir 12 mesos, accions legals i molts diners. Un grup de monges vestides com tots ballen música i disco i animen partits esportius, pel que sembla molts es van convertir. En Cesària, al sud d'Itàlia, un grup de germanes just i una amb cures i monges feien una rutina d'animadors al compàs de la música disco. Segons les paraules del coreògraf, el Padre Esteu, vostès volien que parléssim el seu propi idioma i aquí estem. La dona encarregada de prendre els testos d'alcoholèmia va manejar el seu cotxe fins al lloc de realitzar la prova. El semblar estava bullint. Kathleen Cherry, de 53 anys d'edat, va ser acusada de conduir en estat ebri. Després d'arribar a la presó de Nevada, on ella va realitzar un test d'alcoholèmia, segons el que va dir, sols va prendre un margarita abans de sortir. Un un home va col·locar les esposes a la seva dona, enganadant-la al seu llit i va haver de trucar a la policia perquè va perdre les claus. La policia d'Arbon, Estats Units, va haver de respondre a una trucada d'auxili a les 7:15 del matí, segons el que va explicar el sergent Ray Patrick. Un home li sol·licitava a la força pública que es presentessin en el seu domicili amb una clau mestra. Ai, què dius, Irene? Que m'has dit! Portes xiclet? Sí. No porto un xiclet. No porto xiclet. No l'enganxis sota la taula, cotxina ta marranota. Sí, ara. Cotxina ta marranota. Posa-la en un full com tot el món, noia. Posa-la aquí, si això no serveix. Quina porto? Ei, anem fatal, anem fatal d'informar. Tinc una idea, per després de Nadal... Què? Podem eliminar els informatius perquè se'ns dona fatal. Això, no sabem llegir. O sigui, no sabem llegir. Ja he dit res, però hi ha una notícia que la vau dir... Ja, la de les serps. Ah, sí? Em quedé, dic, torna a fer-la un altre cop, tio. Però igualment, això no és el problema, és que el problema és que no sabem llegir. Ja. Perquè, clar... I mira que anem al col·le. Sí. Ja, però... És I mira que avui les havia traduït i tot, eh? Sí, les has traduït fatal. Perquè diu... No s'entenen, no? Mira, ja veuràs, eh? No, ja veuràs. A veure què posa. El semblar herbia. Ebria. Ai, aquí... Ja deia ebria. Però... Ebria. Volia dir ebria, que se m'ha colat allà la erra. Ja. Claro, claro, escura. Has dit borratxa, tio, sí, anar bé. Sí, va estar borratxa. Pobre, que la fet... Aquí a sobre que ho he fet... A sobre que ho fa, pobra nena. No sé, felicitat la feina. Que no és això, que per l'any que ve els informatius ens els carreguem. Roger, avui estàs molt estressant. I jo estic vermella, que sí. Sí, ui, no. No, para! Hola. Violència, violència. Bueno, va, vinga. Va, vinga. No sé si m'havia dit que tu... Ah, mira, ho has vist, això, Irene? Mira, okay. Mira la cadira com puja. Uala, com que divertit, no? Doncs pues molt. M'ho passo... Bueno, va. No t'ho conèrra, eh? Què dius que tens grans aquí? Ai, no en tens, cabron. Eh! Però, a una infantil, Jaume! Perdó. Sí. Tros de cònia. Tros de cònia, que bo, que bo. Fins la fusta amb el partit. Bueno, va, comencem. Comencem. Scarlett Johansson no vol conformar-se amb ser una estrella de cel·luloide i vol triomfar en la música, on va obtindre molt bona crítica amb el seu primer àlbum. Ara la seva intenció és editar els seus nous i pròpies composicions. Planeja escriure un disc amb cançons originals per al seu debut Anywhere Hillary My Hair 2008. Ah, ah. Va, vinga, panada, panada, la vista. És que, de veritat, és que és al·lucinant, ¿sabes, colega? Oh, és super, super mega fuerte, o sea, va. Quan repugui... Bueno. Una secció de música que tampoc sabem llegir la música. Mira que és fàcil, eh? Ai. Va, Jaume. Moment. OneRepublic acaba confirmant que el que ja anunciava les declaracions del seu cantant en novembre, que volien cancel·lar la gira europea i el concert d'Espanya, òbviament, no? Si cancel·len Europa... Bueno, Espanya, si és Espanya és el més pringat de tots. Bueno. Espanya... Per a posar-se a treballar en el nou material a partir de gener. Espanya va bien. Falso. Fals. Va. Les paraules sí. Parlem ara de Rihanna. Sobretot, Rihanna té gana de tornar i de fer-ho ben acompanyada. No, la cantant vol treballar amb Lily Allen. Qui? Un llarg nombre d'artistes britànics són de l'agrat de Rihanna. Lily. Així ho ha confirmat ella al diari Daily Street. Però a ella li agradaria fer un duet amb Lily Allen. Lily Allen? Lily Allen. David Bustamante! Aquests dies previs a Nadal, David Bustamante es troba a Latinoamèrica de visita promocional. Així no torna. ¡Ojo, qué cruel, eh! Tiene una hija que se llama Daniela. Pero si no pasa nada, señores. ¿Te gusta hablar? ¿No me da rabia? Va, parla. Así tan cabrón. Bueno, canta. La visita promocional. Que no saques la veritat, eh? Escolteu. Què? Un cuesco. No. Justamente. No t'agrada, ja sabem. Genial. Bones festes, Marc. I ha sigut a la capital de Venezuela, on s'ha confirmat amb la rotunditat que a finals del pròxim any estarà llest el seu nou disc. Dintre un any! Sóc fan de Bustamante. No. Això és massa, esperar. Es que, què passa? Vull saber-ho! Què passa? Arriba què passa? Ja. De què? Res, Roger, res, a la teva feina. De l'1 al 10 les cançons. Que fa setmanes que no ho diem. 10. A la 10. Leona Lewis, Better in Time. Posició 9, Melendi, un milenista en tu tejado. Vuitena posició. Juanes, odio por amor. Espera. Set, el canto del loco, Peter Pan. Oh, no! No. Vuitena posició! Beyoncé! Beyoncé! Què dius? El cap és llarg, eh? M5, Amaya Montero, Quiero ser, dedicat per al Marc. Ah, no, i el Melendi també, dedicat per al Marc. Què has dit? En quanta posició, nena, tenia tanto quedarte. Tenia tanto quedarte. El Marc. El Marc. A este d'aquí, el Marc. El Marc jurat. Ah, el que ha vingut amb els reinos. Tu, renudo! Renudo! Li han sortit cuernos i tot. Per on anàvem? Per la posició. Ah, vale. Tercera posició, es topa en mi cranial. No, no, no, no. Tercera posició, Katy Perry, I Kiss a Girl. En primera posició, Coldplay, Viva la Vida. Viva la Vida! Coldplay estan més penjats. No sé per què diuen Viva la Vida, si no ho diuen en tota la cançó. Sí, sí que ho diuen, eh. Sí, vale, perquè no saps res. Nena, viva la vida. M'estic quedant difònico. Difònico? Difònico. Difònico. Di què, de què? Home, tio, espera. Di què? Saps què? No, l'agenda és després. Avui és un dia de cada dia. Ei, Marc, el que tens de cançó a la vinada? Coses que cantar-te, com em ratlla aquesta cançó. Guardado para ti. Aquesta cançó? Guardado de la nena aquesta tonta. Sí. Sí. Nena aquesta. Sabeu què va? Com has dit abans? De canto? Com has dit abans? Tros de fusta. Tros de fusta. Sabeu què la nena de Conte? Pill de fusta amb el patrit. Pill de fusta amb el mascaret. Que bueno. Sabeu què la nena de Conte ha estat a Operació Triunfo i l'ha echaron la primera? Ja, ja, sí. Què dius? La Naim, no sé com es deia. No me recordo, però m'ho va dir ma mare. Un moment, silenci. Silenci, dic, coi! Què? Mai Mineses. Eso, la Mai Mineses. Com és? Ah, Mai Mineses, clar. Vale. Que sóc un geni! Sí, el pinganillo. Clar, ho sabia, mama. Pues no ho sabia, això. Si llevo casco, no pinganillo. És que amb la meva canta... Es nota que llegeixes la loca i està el loco i la popo i la pop, la pop. La pop, la pop. Ai, nens, portem un cachondeo. Estoy a l'último. És Nadal, Roger. Portem cachondeo perquè no tenim res més, eh? Ara, quan acabem d'aquí... Una Nadala, no? Tenimos polvorones i turrones, caducats de l'any passat. Vinga, Irene, anem a cantar una Nadala? Ara ve Nadal, matarem el gall i a la tia Pepa li donarem un tros. Tantos. No, mira, és aquesta. Escolta, que m'agrada amb aquesta cançó. Jo la canto amb ma germana, que està en sa casa. Va, canta-la. Però calleu, home! Però calleu! Això no pot continuar així. Em sona? Doncs m'ho acabo d'inventar ara mateix. Sí, a mi em sona a Polònia. A Polònia, sí. Ai, a Polònia. Bé, d'aigual. A què? Res, que he dit Polònia, més de Polònia. Jaume, estàs fatal. Bueno, mis queridos amigos y amigas de México. Ens foteu fora. De Argentina, nos vamos. Y de todos los sitios que nos puedan ver, señor y señora. Era un che, boludo. Nos vemos después de la petita pausa musical. Que les hemos dedicado a todo el mundo. Así que, en lo poble, como digo en lo poble, a las chiquets, hasta un retet. Coi. A la pausa musical. Fins després.